Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Jeg har fortsat besøg af forfatter Christian Ditlev Jensen, af oberst Lars R. Møller og antropolog Dennis Nørmark. Og i den her time, der skal det handle om Mærsk, om børnehjemsbørn og om forældre, der både planlægger og vil med deres børn, når deres børn skal på blå mandag. Og til sidst, så skal vi også have kåret ugens overprivilegerede offer. Mere om det senere. Vi skal starte et helt andet sted, fordi i sidste time, Lars Møller, der siger du, at nu vil du til at stemme på Mathias Tesfaye. Jeg er lidt nysgerrig. Hvorfor? Vil du gerne det? Nej, rolig nu. Jeg sagde, hvis jeg kunne, men han har opsat en anden kreds, der hvor jeg bor. Ja. Så det kan jeg men ikke. Men hvis du så kunne? Fordi jeg stemmer på folk, som jeg tror på. Altså, jeg stemmer på folk, der har en holdning, og der har noget viden, og der også gerne har noget erfaring for andet end det politiske system. Og jeg har hørt Mathias svar, jeg er ikke en typisk socialdemokratisk stemme. Jeg har gjort det en enkelt gang før, men det var på kommunalvalget, og det var på Sabine Kirschmeier. Men så blev hun jo direktør for et eller andet åndssvagt institut, og så smuttede hun jo. Men ellers vil jeg ikke stemme socialdemokratisk, men jeg vil stemme på personen. Ja. Og jeg har sgu tillid til en mand som Mathias Tesfaye, som tør indrømme, at han har taget fejl. Jeg hørte en udsendelse med ham, hvor han forklarede, hvorfor han sprang fra SF til Socialdemokratiet. Og når man egentlig forklarer det på den måde, som han gjorde det, plus at man er i stand til... Kan du huske, hvad han sagde, eller hvad han forklarede? Jamen, jeg kan bare huske, at han sagde var, at han var ligesom blevet overtalt af den der nye bølge med møger og vildedyr, som nu skulle der rigtig laves om, og nu skulle det være moderne og ting og sager. Det, de egentlig meldte sig ind i, var noget, de gerne ville have SF skulle udvikle sig til. Men det var ikke sådan, som SF var. Og derfor måtte han gå hen til et sted, hvor det var mere overensstemmelse med hans holdninger og hans meninger. Sådan noget kan jeg godt snuppe. Jeg kan godt sige, jeg kan godt lide folk, der siger, at de tager fejl, men jeg er nu blevet klogere. Og så kan jeg godt lide folk, der har erfaring for det praktiske liv. Jeg kan godt lide folk, der står ved det, de er. Jeg er håndværker, jeg er stolt af at være håndværker, og jeg mener ikke, at jeg er en mindre god borger, bare fordi jeg ikke har fået en videregående uddannelse. Det er sgu da noget, der er nogen også. Altså, det er sådan noget... Jeg er helt enig, Mathias Tesfaye, for the win. Vi er fans. Nå. Jamen, jeg vil bare sige, han kører efter det gode princip. Det er mig opfundet princip, der hedder rati. Ren, røv og trutti. Og det kan vi godt lide. Ja. Så jeg kan se, vi har fået champagne. Ja. Vi skåler for Mathias Tesfaye, som en af de få politikere, der både tænker selvstændigt og også af til har nogle ret overraskende holdninger og tager konsekvensen af dem. Putter lidt i ren røv. Ja, det kan vi godt. Der er det, der er enighed omkring. Vi har en stribe emner her i anden time, blandt andet en stor donation fra Mærsk. Den AP Møllerske Støttefond vil over de kommende år donere 750 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at komme negativ arv til livs og hjælpe udsatte borgere i arbejde. Anne Mærsk McKinney Ugla, der er støttefondens formand, siger, fonden ønsker at styrke de borgere, der lever på kanten, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner. Men er det ikke velfærdssamfundets opgave at tage hånd om de svageste? Hvordan tolker I det her signal, der nu udgår fra Esplanaden? Nej, velfærdsstaten gør det, fordi vi andre ikke kan finde ud af at gøre det. Altså først og fremmest er det vores egen personlige ansvar at gøre de her ting, så må man så bare konstatere, at det er mennesket ikke godt nok til, og det er det ikke generøst nok til, og det er det åbenbart ikke empatisk nok til, og derfor så må man så tvangsinddrive nogle midler, og så gøre det for det. Men det mest skønne og smukke, der kan være, det er, at det den slags foregår på et privat initiativ. Hvad siger I andre omkring det signal, der nu kommer fra Esplanaden tidligere? Så far Mærsk, han har jo givet penge til en opera, han har givet penge til Amaliehaven. Overvejende vil man sige meget elitære projekter. Når det så er sådan, hans datter kommer til, så er det 1 milliard til folkeskolen. Det er en legeplads i Fælledparken på Østerbro. Der er en middelgrundsfortet til spejderne. Og så nu 750 millioner kroner til socialt udsatte. Hvad synes, siger du, Christian Ditlev Jensen? Jeg er medlem af de konservative, og jeg synes, at det er sammenhængskraft. Jeg synes, at det er, at man tager sig af hinanden, og man tager sig også af dem, som har det dårligere end en selv. Og det er sådan en etisk forpligtelse, det behøver man ikke noget råd til, det er noget, man godt ved i forvejen, at man skal sådan hjælpe der, hvor man kan, og så videre. Og jeg synes, der er en sjov bagvendt logik i, at man siger, hvis nogen gør noget godt, så er det udtryk for, at de har gjort noget forkert, kan man sige, ikke? Altså det her med, at de skulle betale mere i skat og så videre. Det er det argument, som kommer tilbage fra den der operatid i hvert fald, hvor der var, måske var det Frank Aaen, som sagde, at hvad hedder det, eller også var det Søren Søndergaard, Søndersgaard, som sagde, at når han kunne give en opera, så var det, fordi han havde betalt for lidt i skat. Jeg synes, det er en sjov måde at gøre det på. Altså, tænk, hvis man gjorde det sådan i sit privatliv, og sad der på DSB første, og nogen bød ind i et bolsje, og så sagde man, du har vist for mange bolsjer, så du kan ligefrem kan byde mig et. Skal vi ikke skåle for Ane Ugla? Jo. Skål for hende, og for Mathias Tesfaye. Skål. Det er fredag. Lars Møller, da det var sådan, at du hørte, at Ane Ugla nu giver 750 millioner til socialt udsatte, hvad tænkte du så? Jamen, jeg bliver nødt til at holde fat i det, som Christian sagde med Søndergaard, hvor han havde nævnt det der med operaen, eller Frank Aaen, det er lige meget. Fordi det var nøjagtigt den samme reaktion, der kom, og igen, det var på Facebook, ikke? Og det var igen Jakob Ellemann. Altså, jeg har jo lært den knægt, der kører kampvogn, så der har ikke været noget galt med ham. Men lad det nu ligge. Nej, for der var reaktionen, at der kommer 750 millioner kroner, hvilket jo er en slat, som skal gå til de svageste i samfundet. Og Enhedslisten sagde, at det skal de ikke blande sig i. Hallo? Hvad? At de skulle betale noget mere skat? Ja, fedest. Tak, så staten i stedet kunne omfordele pengene? Jamen, staten ved åbenbart bedst. Plus også, så ville det give lidt løn til Enhedslisten. Det er det, de må tænke på, ikke? Altså, jeg synes simpelthen, det er pinligt, og jeg er fuldstændig enig med Dennis, det der med, at det er sgu den rigtige måde, hvis folk de har et overskud, og vi burde selv gøre det med vores lille del af det, burde vi også komme og hjælpe de svageste i samfundet. At en stor arbejdsplads, der har skabt milliarder af kroner til Danmark, også gør det. Det kan vi jo kun være glade for og stolte af. Jeg synes, debatten er fantastisk på den måde, fordi det er sådan, så ved man, hvorfor man ikke er venstreorienteret, som jeg ved Gud ikke er. Det er, man tænker, men altså, hvis man vurderer, at tvangsinddrivelse af ting er bedre moralsk end frivillighed, jamen så er man venstreorienteret. Og det er ikke, jeg mener, det er langt, langt bedre og mange mere ordentligt. Det passer med mit syn på tingene, at folk frivilligt indbetaler det. Så kan man sige, jamen hvad er hans motiv om det ene og det andet? Men det er en anden ting, når man er liberal. Det er, at man er sådan set lidt ligeglad med motiverne. Altså motiverne kan godt være personlige og min egen ære og berømmelse. Det er fuldstændig ligegyldigt, så længe resultatet er godt, at man gør noget godt derude, så er jeg sådan set flindrende ligeglad med, hvad motivet er. Det er venstreorienteret, der har en tendens til at synes, at motivet skal være godt og hæderligt og ordentligt. Jeg er fuldstændig ligeglad. Men jeg er lidt nysgerrig efter, hvad er det, der er sket siden pengene fra Mærsk, pengetanken tidligere, er gået til overklassen, til at nu går det til spejdere, socialt udsatte, til folkeskolen, etc. Hvad synes I om det? Altså, udover, man kan jo gerne at elske det, men altså, har Ane Ugla bare et mere socialt sindelag? Ja, det kan da godt være, men det behøver jo ikke at være mindre sådan stokkonservativt. Altså, det er jo bare viktoriansk. Altså, at man siger, at vi laver et suppekøkken, fordi der er nogen, der ikke får noget at spise. Men der er noget sjovt i det, der... Men far lavede jo ikke særlig mange suppekøkkener. Nej, men så lavede han en opera, ikke? Det er der måske lidt mere prestige i, og på den måde kan man jo sige, det er endnu mere protestantisk, det der foregår nu, at man sådan slet ikke vil have æren for det næsten, men vil give til de allerfærdigste, bare for ligesom at gå af med pengene. Jeg synes, der er noget sjovt i det, Dennis siger med at, altså, lugter penge. Altså, der er noget spændende ved det. Jeg hørte engang sådan en sjov, en virkelig interessant prædiken i Christianskirken ude på Christianshavn, hvor Flemming Plæs, som er, han er aktiv socialdemokrat. Han er medlem af partiet og stiller op til regionsrådet osv. Jeg tror også, han sidder i det. Han holdt en, dengang Mærsk døde, så holdt han sådan en prædiken, hvor han pegede op på et meget smukt våbenskjold, som de har hængende i Christianskirken, som er blevet renoveret for Mærsk-penge. Og det var altså forholdsvis mange penge, det var flere hundrede tusind, tror jeg. Og så begynder han den her prædiken at sige, at Mærsk er så sød og rar, at han har givet de her penge osv. Og så sad vi alle sammen, tror jeg, og ventede på, hvornår kommer, where's the catch, ikke? Altså, hvornår kommer så den der mand i virkeligheden, så var det bare for sin egen vindings skyld osv., og den kom ikke. Mm. Og det var simpelthen så overskudsagtigt, synes jeg, at han simpelthen sagde tak for de her penge, som det her har gjort den her kirke lige så smuk, som den engang var. Tak for det. Det er gode penge, og de kan bruges. De arbejder godt, og vi kan alle sammen nu sidde og nyde det her. Ikke? Det var, fordi vi er så lighedsfanatiske i Danmark. Vi bryder os ikke om taknemmelighedsgæld. Vi bryder ikke om at sige, der er nogen, der har flere penge end mig, der kan gøre det her, som gør, at jeg må sige tak for det. Nej, vi kan meget bedre lide at tvangsinddrive for alle folk, så alle bidrager lige meget, og så kan alle det til fælleskassen, og så er der ikke nogen, der skal sige tak til nogen. Så er der ikke nogen, der skal føle sig bedre end andre. Så er der ikke nogen, der skal føle, de har givet mere til fællesskabet end andre, så er vi alle sammen lige. Og det er jo, fordi vi er så enormt bange for forskel i det her land. Men Der er forskelle. Der er nogen, der er rigere end andre. Samtidig med, at Mærsk meddelte, at man altså vil give 750 millioner til socialt udsatte borgere, så meddelte overborgmester i København, Frank Jensen, at man nu vil sælge sine aktier i Mærsk. Det skyldes ifølge borgmesteren, at København skal være en grøn by, og at man ikke derfor kan have sin skatteborgers penge stående i kul, olie og gasindustrien. Og det er jo noget, der glæder både Greenpeace og Verdensnaturfonden. Glæder det også dig, Lars Møller? Nej. Altså, jeg er sgu meget, og det irriterer mig egentlig ret meget, jeg skal sidde og sige, at jeg er enig med de der to knaller derovre, ikke? Fordi det er jo til at blive socialt taber af at tænke på det hele tiden, men lad mig nu sige det alligevel. Jeg ved ikke, om I har set den der udsendelse, der hedder De Røde på Udebane. Jo. Der sidder der en, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Anne-Marie Helger. Helger. Og så en eller anden halvstuderet røver, der har været overlæge i psykiatri, hvilket jo gør, at det er en stor uddannelse. Og de har så mange fordomme, så det er en fornøjelse. Ja, altså, de svælger i fordomme, og det er jo sådan, at det er næsten helt pinligt. Ja, altså, man rige har mennesker sådan en... er også moralsk underlegnede mennesker. Jamen, lige præcis. At der er mange biler af frås. Du skal give dine penge til de fattige i stedet for at bygge boliger til socialt udsatte og skæve eksistenser. Det er det, der inden for Cirkus Mili, der hedder, det er en omvendt snabelsko-tale. Og det er, man kromoterer så meget, at man kunne have passet inden nogle omvendte snabelsko. Så pinligt er det. Nå, de er mennesker, de kommer så ud, og så møder de nogen, og deres fordom er simpelthen til at skære igennem med, altså det er tykt. Det er ligesom at ligne en ost, inden den bliver skåret ud. Og hvad sker der? De møder nogle mennesker, som på grund af deres personlige overskud, som på grund af deres personlige arrangement, stort set alle sammen gør noget for nogen her i samfundet, ud over at de betaler deres skat. Og jeg mener, forestil jer lige, at det skal til at blive et problem. Og det er jo derfor, altså, jeg gider ikke deltage i sådan noget som det her, for jeg synes simpelthen, det er plat og det er simpelt, at man... Og nu er jeg tilbage igen. Man deler dem op i dem og os. Mm. Det er så skide nemt at dele folk op i dem og os, fordi vi hører sammen. Vi har en fælles fjende, og I kan sgu putte alle, alle ting på. Ikke det noget værre, når ens fjendebillede ikke bliver bekræftet. Jamen det er jo det. Der er ikke noget værre, når ens fjendebillede er kapitalisten er generøs. Det er derfor, Pelle Dragsted hoved er ved at eksplodere. Eller inkluderer, når sådan nogle ting her sker, fordi de må ikke være gode. Det passer simpelthen ikke i bøgerne. Kapitalisterne skal være sådan svin. Er under, og derfor så bliver han nødt til at på en eller anden måde at ugyldiggøre donationen, fordi den passer ikke i den moralske værdimæssige. Nu tror jeg ikke, Pelle Dragsted fra Enhedslisten har skrevet noget om det her. Altså for lige at lade ret være ret. Altså... Det er vist der har været ude og udtale. Nogle andre fra Enhedslisten, der har været ude at kommentere det her. Jeg har i hvert fald ikke set noget fra Pelle Dragsted. Det er korrekt, om vi kan lige finde frem. Har jeg ikke jeres mobiler? Ja, morgen nu, dem har vi selvfølgelig sat på flysikkerhed, sådan, så vi ikke bliver afbrudt. Vi er jo ikke helt amatører. Vi er jo etiske mennesker. Men altså, hvis Københavns Kommune er så ked af deres Mærsk aktier og de der grimme oliepenge, hvordan har de så med operaen? Men så også, at den har de jo taget ganske fint imod, selvom den er bygget for oliepenge. Har de så også tænkt sig at levere den tilbage? Altså, jeg siger, som nogen sagde på Facebook, det mest overraskende er, at Københavns Kommune spekulerer i lange aktier. Altså, det er sådan set meget overraskende. Så jeg tror nok, reglerne på området er, at man må investere kortsigtet og henlægge lidt midler osv. Men ligefrem at have sådan nogle aktier, man typisk har i en livstid eller noget af den stil, det er lidt overraskende. Lad os jeg synes, Frank Jensen skulle lukke låget, ikke? Fordi altså, han har blandt andet stået model til, at man lige i Københavns Kommune har formøblet 25 millioner kroner på at udvikle en totalt ubrugelig bycykel. Der kunne ikke bruges til en skid, at det koster 25 millioner. Han overgås kun... Men det er jo bare dine penge. Ja, men den ro skal han have. Men det overgås faktisk i øjeblikket. Jeg har en, der er endnu bedre. Jeg ved godt, det ikke har en skid med det her at gøre, men vi bliver nødt til lige at have den. Furesø Kommune er ved at formøble 23 millioner kroner til indkøb. Og de bruger 23 millioner kroner til indkøb af affaldsspande. Det er skide godt. Det er ikke vedtaget nu. Det er en frivillig ordning, men alligevel har man givet ordre på 23 millioner kroner. Hvorfor er det en dårlig idé med flere affaldsspande? Altså er det bedre for, at de smider deres hamstort papir i naturen? Fordi Furesø Kommune har glemt, at de har investeret i sådan en stor genbrugsstation, som alle borgerne bruger i kommunen. Det har man glemt. Så det fede ved det, se nu Farmers befolkning, eller Furesøs befolkning i forhold til Københavns befolkning, og så 23 millioner kroner mod 25 millioner kroner. Affald, som er et lavet guld. Jamen, jeg vil også have lavet rigtig mange af dem. Nu skal man ikke undervurdere, hvor meget man egentlig kan få for 23 millioner kroner. Det kan være, at dronningen har lavet lidt decoupage. Jeg godt lide, vi rider lige nu vores skæpheste i det her program. Der er lidt af plads, det selvfølgelig. Der er en meget sjov empatisk pointe, eller hvad skal man sige. Hvis man prøver at leve sig ind i de venstreorienterede og tænker på, hvorfor de synes, det her er så forfærdeligt, så når man ind til en kerne, som jeg synes er vildt interessant, som er den her tanke om, at Mærsk har de andres penge. Mm. Altså, grunden til, at Mærsk kan dele de her penge ud, det er, fordi de har taget dem på en eller anden uretmæssig måde. Fordi de ikke har betalt skat, det er som regel det. De har ikke betalt nok i skat, osv., osv., osv. Og i øvrigt kommer penge også fra en fond, som jo er skattefritaget, fordi det er en fond, osv., fordi den gør velgørende ting. Men det ser man sådan lige bort fra. Jeg synes, der er noget vildt interessant i den der pointe. Det er jo sådan socialismens øverste tanke, at i stedet for, at man selv får hænderne op i lommen og viser, hvor dygtig man er og skaber noget, så er det bare uretfærdigt, at samfundet, at der er nogen, der er noget længere end en selv, og så har man krav på deres ting. Og det er jo det igen for at sige, hvis man er borgerlig, så anerkender man ikke begrebet offentlige penge. Der er private penge, som det offentlige tager, men hvis man er venstreorienteret, så har man den opfattelse af, at pengene er som udgangspunkt vores alle sammens. Og så er der så bare nogen, der tillader sig at beholde deres egne. Det er også for galt. Der er Henning, han skriver her på sms'en, I mangler selvindsigt igen. I vader jo i egne fordomme. Det er ikke helt rigtigt. Her rider vi vores egne kæpheste, og i øvrigt har vi ret. Radio 24/7. Vi har endnu et emne på programmet, der handler om curlingforældre. Vi har hørt om forældre, der skriver jobansøgninger for deres børn, kører dem til samtale, og bagefter skælder chefen huden fuld, hvis ikke Dengse får jobbet. Vi har også hørt om forældre, der køber lejligheder til deres børn, eskorterer dem til og fra Roskilde Festival, skriver deres skoleopgaver, klager over karakteren, og selvfølgelig også kører deres børn i skoler på universitetet, selvom de jo ret beset kan flytte mosen selv. Nu er forældre også begyndt at planlægge deres børns blå mandag og deltage i den. Det fortæller Susette Munksgaard, der er projektleder fra Center for Ungdomsstudier. Hun har undersøgt konfirmationens betydning og talt med mere end 1000 konfirmander herunder om blå mandag. Hun fortæller til DR.dk, at det nye er, at forældrene går sammen om planlægge dagen, og at de også tager hele dagen sammen med konfirmanderne. Lars Møller, da det var sådan din datter, som vi sidste gang, du var med her i programmet, hørte, var udsmedet på Crazy Days, jeg øvrigt havde, anden dan i karate? Nej, første dan. Kun første dan? Men, ja, okay, det, hun kan nå at få anden dan. Blev lidt skvattet. Hun er blevet lidt skvattet i morgen. Arrangerede du også hendes blå mandag og deltog i den? Nej. På det tidspunkt vidste jeg faktisk ikke, hvad blå mandag var. Og den ros skal jeg have. Så det er først noget, jeg blev klar over senere. Altså, jeg tror, den lille frøken Møller ville have så meget frabedt, hvis jeg havde arrangeret noget som helst for hende. Det holdt hun allerede op med sådan i en alder af 14-15 år. Hvad synes du så om det her fænomen, at forældre de sidder på en nærliggende café med børnenes overtøj og tasker, der måske er for tunge for dem at bære rundt på, mens faren måske går og afpatruljerer området? Så vi ved, der er sikkert omkring børnene? Jamen altså, et eller andet sted henne er det jo forståeligt. Altså, som forældre vil man jo godt beskytte sit barn i over al måde, og så lang tid, som det overhovedet er muligt. Men det gør vi jo ved opdragelse. Vi gør det jo ved, at vi sætter dem... Vi giver dem et automatisk styresystem, som skal kunne gøre, at de selv kan løse problemer, når de nu bliver stoppet ud af redden. Det er jo det, der kaldes opdragelse, og det er formentlig fået ind, der har man fået puet noget ind i kernen af dem, nemlig opgaveløsninger, normer, nogle værdier, de kan vende tilbage til, når de kommer i tvivl, ting og sager. Så er der nogle forældre, der ikke helt fatter, at det holder altså op på et eller andet tidspunkt, plus at de fleste unge mennesker, de gør jo oprør mod nogle ting som det her. Og så er det, man bliver nødt til at have tillid til de unge mennesker der. Et eller andet sted henne, der synes jeg, det er synd for de der forældre, fordi de har ikke fattet deres rolle i den her proces. Jeg kan godt forstå dem et eller andet sted henne. Da fars lille pige var i Afghanistan som dingesfører i 6 måneder, der vil jeg jo gerne have ligget og rullet rundt i en lille kampvogn bagefter, sådan, til jeg kunne have ordnet de fleste ting, men det ved jeg godt klar over, at den går jo altså ikke. Så du bliver nødt til at satse på det, du gør for de unge mennesker og sådan noget, og det gør du i de tidlige år, det er godt nok. Og så bliver du nødt til at træde tilbage. Så jeg synes, de er nogle latterlige hammerhoveder, for at sige det lige ud. Dennis Nørmark, du er antropolog. Nogle latterlige hammerhoveder, hører vi her. Hvordan tolker du det? Hvad tolker du det som udtryk for, at forældre de deltager i deres børns blå mandag? Jamen, det er jo et forsøg, et misforstået forsøg for at beskytte dem og passe på dem osv. Men vi beskytter, vi gavner jo ikke vores unge mennesker ved at skærme dem imod virkeligheden. Og det der ofte sker, det er, at de her, for jeg er fuldstændig enig med Lars, altså opdragelsen består jo i at gøre dem robuste, så de kan klare de her ting selv. Men helt indledningsvis, der sagde du jo, at du faktisk havde haft dine forældre med på blå mandag. Hvordan har du så fået evnet at komme igennem den her transitionsperiode fra at være barn til voksen? Der var den store forskel, at de arrangerede ikke noget for mig. Det var ikke sådan, at de stod og planlagde det. De gik rundt i randområdet, sagde at Tivoli Friheden, for at sørge for, at vi ikke blev slået ned af indvandrerbander og andre ting. Ikke? Så det var... Det handler om, at vi skal, at de unge mennesker skal jo selv tage vare på den situation. Og det er derfor, det er sådan et curlingbørn-fænomen, ikke? At vi har det her ikke særlig robuste børn, bare med det her svage barn, det er barn, der hele tiden kan risikere igen. Der er vi tilbage til krænkelsesdiskussionen. Det er barn, der måske ikke får 12 i et eller andet, og det er jo også skide synd for dem. Eller som får et opslag på Facebook, så der ikke får 1200 likes. Så snart så skriver de politikken likes, om, hvor hurtigt der er ikke at få 12. Altså det er igen den her, at det hele tiden skal gå godt, men virkeligheden er jo sådan, at det går jo ikke hele tiden godt. Det går jo ofte af helvede til. Og hvis du ikke har den robusthed, du er i stand til at klare, når virkeligheden viser sig fra sin mindre gunstige side, jamen så skaber du børn med et ekstremt lavt selvværd og en manglende på evne til at kunne samle sig selv op og komme videre. Og så får vi en masse svage børn, og det tror jeg desværre, vi kommer til at få. Men Christian Ditlev Jensen, giver det ikke meget fin mening, at forældre de forsøger at beskytte deres børn mod at blive for fulde og måske falde om i storkespringvandet, mens de bliver berøvet af cigøjnere? Jamen, velkommen i de voksne trækker, siger jeg bare. Altså, det sker hver dag. Det er jo meget paradoksalt, at man holder en fest, som skulle være en transitionsrite fra barndom til ungdom, og så bliver man mandsopdækket af sådan nogle grundangste fædre. Den ene dag får du at vide, velkommen i de voksne trækker, den anden dag får du at vide, du er stadig pattebarn. Jeg synes, der er mange, mange misforståelser omkring konfirmation, og en af dem, altså der er for eksempel den der teologiske misforståelse, at man siger ja til at tro på Gud, hvilket man ikke gør, men Gud siger faktisk ja til en. Okay, hvorfor skal konfirmation så sige ja, det er aldrig faldet. Det behøver de faktisk heller ikke. Det kan man vælge, hvis man er præst, men normalt så siger man faktisk ikke ja. Det er Gud, der siger ja. Det er bare den lille teologiske ting, men der er også den sjove ting, som er, at det faktisk er arbejderklassen, som er årsag til, at konfirmationen er blevet sådan en kæmpe fest. Fordi det passede for cirka måske 70 år siden, med at man begyndte at ryge og drikke og komme ud og tjene, når man var omkring 13-14 år gammel. Ikke? Og så var man sgu voksen, så måtte man selv styre det, og så var der slagsmål og uønskede graviditeter og så videre. Og man havde ikke mor og far med, når man var ude at tungekøse en fra provinsen. Præcis. Og ryge nogle fede og nu, andet. Og nu har man jo så fået indført ungdommen, som jo så nu langsomt er ved at blive til en forlænget barndom, ikke? Vi kan høre Dennis i år ved siden af, som sidder og normaliserer, at hans forældre, de faktisk flankeopdækkede ham under Blå Mandag. Altså, det oplevede jeg da ikke, da jeg var til Blå Mandag. Altså, hvis man oplevede noget ubehageligt og fik tømmermænd af det, så fik man jo bare at vide, nå jamen altså, så har du lært det. Gør forældre det her for at kontrollere, eller bare for at sørge for, at deres barn får en optimal dejlig dag? Jamen begge dele, tror jeg, men jeg tror, som Lars er inde på, så synes jeg altså, de svigter faktisk et ansvar, de har. Det er svært at blive voksen. Det er enormt svært. Hvis man gør det i offentligt regi i en skole, så skal man løftes lige så elegant op. Man skal eleveres, man skal være elev. Hvis man skal gøre det derhjemme, så skal man trækkes op. Man skal drages op til at blive voksen. Man skal opdrages. Og hvad hedder det? Og der ligger simpelthen nogle sandheder i det, som er, at det er altså ikke altid rart at blive voksen. Det er ikke altid rart, det man bliver udsat for, fordi man skal jo ændre sig. Jeg vil lige indskyde, at Susanne Munksgaard, der har lavet den her undersøgelse, hun siger, at tendensen den standser ikke bare her, fordi det viser sig også, at præsterne også er til kommer med hele pakken, og desuden også deltager i Blå Mandag. Så ikke nok med, at mor og far med. Præsten er så altså også med. Hvad skal vi med præster på Blå Mandag? Nu kigger jeg på dig igen, Christian, fordi du er jo altså, du ville jo også gerne have flettet noget ind om konfirmationen før. Og jeg ved, at du har også reageret på et opslag, som jamen, jeg har lavet på Facebook, synes, men det tager vi på et andet tidspunkt om, hvorfor præster de lukker alle de der kunder ind i butikken. En hel masse unger, der ikke tror en skid på Gud. Og der siger du så, at det er, fordi Gud tror på dem, og det er også rigtig fint. Men altså, hvorfor skal præster med på Blå Mandag? Jamen, det skal de overhovedet heller ikke. Deres arbejde altså, er jo Blå Mandag er jo lige præcis der, hvor man bliver sluppet fri. Altså, det er jo det, der ligesom ligger i hvorfor skal præsten så med, Lars Møller? Hvad laver præsten og morfar? Jamen, jeg tror, at Christian siger, at det skal de jo heller ikke, vel? Altså, jeg kan godt høre, hvad Christian siger, men præsterne, de insisterer alligevel på at komme med. De har intet med det her at gøre. Men jeg synes, fordi det kan godt virke en smule bekymrende, når man nu hører og sidder og snakker om det her. Og det er en af de ting, der virkelig undrer mig. Og det er en af de ting, jeg også går og kører ud og holder fordrag om. Det er, hvordan kan de her små curlingbørn, hvordan kan de her små forkælede møgeunger, der har gået og hængt hjemme i deres forældres, hvordan kan de lade sig underkaste en jernhård træning? Hvordan kan de melde sig frivilligt til at tage ud og løse opgaver langt væk fra Danmark, under fuldstændig vished for, at det kan koste dem livet? Det synes jeg er så skide imponerende. og det kan de, og de gør det skide godt. Så det kan godt være, at de får en dårlig start i livet ved, at de bliver overforkælet over dem, men der er altså noget vikingeånd. De skal bare en tur ind i forsvaret. Der er noget vikingeånd i dem. Det er ikke sådan, så vi har lavet ubodelig skade på deres DNA eller noget som helst. Fordi hvis de bare kommer igennem en fast, men kærlig hånd, så vil de i løbet af rigtig kort tid kunne vise sig til at være egnede og duelige borgere. Så vi skal ikke være så bekymrede og tro, at der inde i deres hjerte står en Weber grill. Der er faktisk en vikingesjæl. Ja, i nogle af dem, men det kunne være, at Lars har været så heldig at få de få af dem, der ikke er blevet opdraget efter de her principper, som ikke har haft deres morfejre. Sådan her er det ikke. Jo, fordi selvom du ser en bunke spiseløg, der melder sig til at starte med, så i løbet af meget, meget kort tid ved hjælp af de rigtige principper, så får man fornuftige mennesker ud af dem. Og det er jo fordi, du kan jo godt omprogrammere dem fra den her afhængighed til... Selvfølgelig kan man det. Jeg synes, de skal have dig med på blå mandag, Lars. Det ville være sundt og godt. Vi kan lige så godt begynde tidligt. Så siger jeg allerede en alder 14 år, i stedet for når de er 18, eller hvornår de sådan cirka begynder at komme ind i forsvaret. Der er faktisk en spændende ting i det, som Lars siger, fordi det er jo lige præcis en balancegang. Altså, man lærer jo rigtig meget af at gå for lud og koldt vand, hvis man kommer fra under Danmark. Det kan jeg skrive under på. Men det var jo heller ikke så godt. Altså, der manglede måske lige sådan lidt i kanterne, ikke? Men jeg tror også, det her det er mere de overprivilegerede familier, spændforældre, der sidder og kontrollerer. Altså, begge dele er ikke godt. Det er en eller anden mærkelig balance, hvor man skal lære at slippe. Og det tror jeg, det er, som mange forældre måske har svært ved. De har svært ved simpelthen langsomt at give slip på deres børn. Fordi børnene skal jo blive sig selv. Men findes der et område, forældre ikke stikker deres næse i, når det kommer til den der sådan privilegerede middelklasse? Altså, de overbegrænser børnenes skolegang. Altså, de kører dem i skole, de smører deres madpakker, de laver deres lektier. Senere, når det sådan, der skal søges stillinger, så laver de også jobansøgninger. Og hvis barnet ikke får jobbet, så ringer de så og klager over det. Findes der et område, det er en snørmark, hvor forældre de ikke stikker deres næse i deres børns anliggende efterhånden? Nej, efterhånden ikke. Og det er jo det, der er så sørgeligt. Og det er jo fordi, igen, de gør det jo i den bedste mening. Skal de med på første date? Også. Det gør de sikkert på et tidspunkt, fordi de ser ud på det der forfærdelige stykke konkurrencesamfund, vi har skabt, ikke? Og så tænker de, jamen altså, det er bare alle æder alle, det er hårdt, det er brutalt, det gælder simpelthen om at prøve at ruste de her børn med så få knups og skader og traumer, som det overhovedet kan lade sig gøre, pakke dem så meget ind i vand, de kan, så de kan gå derud og vige lige så glupske ulve som de andre ude på det her marked. Og det kan jeg godt forstå, og det gør de jo i den bedste mening. Og man kan huske, altså som antropolog ved jeg jo, at de her, hvad hedder det, riter og ritualer, de handler om, kan man sige, eksponere. Altså, overgangsriter handler om at eksponere nogle mennesker for den rolle, de skal til at have som en ny. Og man kan sige, det foregår i begrænset grad i kirken, men det foregår i højeste grad på blå mandag. Det bliver blandt andet introduceret til rollen som forbruger. Ikke? Det var det i hvert fald, da jeg var ung. Det var sådan, så får de, den rolle er jo sindssygt vigtig. Nu skal du ud og bruge nogle penge. Ikke? Og en anden ting, der følger med i den her nye rolle, det er altså, hvor tidligere så skulle man så gøre det selv, fordi nu er du afhængig af dine forældre. Men som Christian siger, så har vi jo altså valgt at forlænge barndommen en anelse mere, og derfor så har du stadigvæk forældrene med, for det er jo igen en reenactment af det liv, de nu skal leve med mor og far på sidelinjen resten af livet. Det bliver sidste ord i den debat, for vi skal videre til en anden debat, der også handler om børn, men børn, der har fået en noget anden baggrund. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Filmen, der kommer en dag, har netop haft premiere, og den handler om børnehjemmet Godhavn, hvor drenge blev anbragt i 60'erne og 70'erne, og hvor børn i stedet for omsorg fik tæsk. Det er blevet dokumenteret, at børnehjemsbørnene blev udsat for vanrøgt og tvivlsom medicinering, at den voldsomme fysiske vold mod drengene blandt andet bestod i kraftige slag på hovedet, spark, stød på kroppen, tæsk med nøgler i kraniet og tæsk med en rive. Resultatet var alt for brækkede arme og ben, blødende ører til en sprængt trommehinde, og oven i den fysiske vold, der kom så den psykiske vold med trusler og nedværdigende behandling af eksempelvis de drenge, der tissede i sengen om natten. Børnehjemsbørnene fra Godhavn, de har i overvis bedt om en undskyldning fra den danske stat. Hvad mener I? Skal den danske stat sige undskyld for hændelser, der ligger 30-40 år tilbage i tiden? Det har skiftende socialminister indtil videre besluttet sig for at gøre. Hvordan ser I på sagen, Lars? Ja, altså, det er skide vanskeligt det her, ikke? Fordi nogle af de ting, du beskrev, var jeg også udsat for i skolen. Fordi det var jo rent faktisk kutyme i skolen dengang. Altså, nu ved jeg godt, det ser lidt mærkeligt ud, ikke? Men altså, vi taler der omkring først i 60'erne. Der fik man flade. Jeg tror også, spanskrøret var afskaffet, men du fik en røller i hovedet. Du fik det, der hed en kokosnød. Du blev hævet op i det ene øre og fik smæk på det andet. Skulle jeg nu have en undskyldning for folkeskolen? Fordi jeg dengang blev opdraget i kraft med de normer, der var. Så du synes, der er noget problematisk i, at vi med nutidens normer dømmer datidens handlinger? Det er jo det ene. Det andet er, at der kan jo godt være lavet nogle ting, som var ud over det, der var normen, også på det tidspunkt, det samfund eksisterede. Og det tror jeg roligt, man kan sige, at de her gudhovsdrenge, de har været offer for. Men det gælder jo også de kvinder, der blev spærret inde på Sprogø. Ja, åndssvage... Og slaver, det vestindiske. Og så er det jo, vi ender op i en diskussion om, hvad skal vi ikke sige undskyld for? Det gælder jo også de overgreb, der er foregået på grønlændere, på færinge, på folk, der boede i Trankebar, i Accra, i Vestafrika, og så videre. Og så er det, man begynder til at sige, hvornår giver det her mening? Hvornår giver det så mening for dig? Jamen for mig, fordi det, og det ved jeg ikke nok om, jeg har hørt, at det rent psykologisk betyder rigtig meget, eksempelvis for sådan som de her Gudhavns børn. Og hvis det betyder rigtig meget for dem, at de kan få en undskyldning på statens vegne, uden der øvrigt er mere i det, så hvis der ikke er noget præcedens i det, og sådan nogle ting, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det, hvis det vil skaffe dem fred i sindet. Omvendt skal man bare vide, når man begynder at gå ind på den her undskyldningsindustri, så er der edderhyme nok at tage fat på. Hvad med dig, Christian Ditlev Jensen? Hvordan ser du på det her? Skal Gudhavnsbørn, skal de have en undskyldning fra den danske stat? For det første hørte jeg her forleden, at de faktisk har fået den. De har fået den af borgmesteren i det område. De har ikke fået den fra socialminister Karen Ellemann, der igen og igen nægter. Så nej, det har de ikke. Det er helt rigtigt. De har ikke fået den fra øverste sted. Jamen, jeg synes lidt som Lars siger, at hvis det kan gavne, så er det fint. Jeg tror, at problemet for ministeren er, at de er bange for, at det skulle udløse en erstatningskrav. Og det er meget mystisk, at man må formode det, fordi at foreningen Gudhavn, tror den hedder, har været ude flere gange at sige, at det slet ikke det drejer sig om. Det drejer sig om den her følelsesmæssige ting. Og det, der ligger i det, som jeg kan se det... Hvad betyder det følelsesmæssigt at få en undskyldning, som Lars Møller, han også ikke er inde på? Og det, der ligger i det, tror jeg, det kender jeg fra sådan noget som incest-sager og sådan noget. Jeg bliver samtidig spurgt, om jeg synes, at man skal... Fordi jeg har skrevet en bog om pædofili, så bliver jeg samtidig spurgt, om jeg synes, at pædofilioffer skal trækkes igennem retssager osv. Og så siger jeg altid, ja, selvfølgelig. Fordi hvis der er sket noget fuldstændig vanvittigt, så skal det føres til bogs. Og så skal folk, som har gjort det vanvittigt, de skal dømmes for det. Og det skal de blandt andet af hensyn til, at ofrene kan få sådan en form for genopretning, hvor man ligesom siger, det her, der foregik, var helt uacceptabelt, og det synes alle. Og din bog hedder jo også, det bliver sagt. Ja, netop fordi det kommer frem, kan man sige. Ikke? Og der ligger den pointe, som også gælder her, at man et eller andet sted har det behov for, ligesom at det bliver anerkendt. Og deri, så synes jeg, der ligger, så synes jeg lidt som Lars, altså der går ikke rigtig nogen skov af staten for at sige undskyld for det. Men jeg kan også godt se det modsatte. Jeg synes, det der må være en stor forskel, det er, om man er nulevende. Altså, man kan jo godt sige undskyld for et eller andet, der skete i Inkariget engang og sådan noget. Men man kunne faktisk godt, synes jeg, sige undskyld til nogle grønlandske børn, for eksempel, som blev tvangsforflyttet fra bygder til Danmark. Men hvis vi lige holder os til børnehjemsbørnene fra Gudhavn, så socialminister Karen Ellemann, hun siger altså nej til, at de kan få en undskyldning. Hun skriver i Berlingske, man kan sige undskyld for det, man selv er ansvarlig for, ikke for hvad andre har været ansvarlige for. Men Gudhavnsdrengene beder jo heller ikke om, at der er nogen, der tager ansvaret. De beder om en undskyldning, ikke sandt? Hvad mener du om den her melding fra Karen Ellemann? Jeg synes egentlig, at Karen Ellemann har lidt ret, fordi det er noget underligt noget, når staten skal gå ind og undskylde for noget, som den nuværende stat ikke har noget lod og del i. Altså, nu hørte jeg Mette Frederiksen, som tidligere har afvist en undskyldning. Hun har så sagt, at hvis hun bliver socialminister igen, jeg ved ikke, om det er noget, der vil give hende, det bliver hun så nok statsminister, hvis denne skal være, så vil hun, eller justitsminister var hun på det tidspunkt, så vil hun egentlig gerne give en undskyldning. Og det er sådan noget underligt noget, at statens repræsentant i den ene sammenhæng vil gerne give en undskyldning, den anden statens repræsentant vil gerne give en undskyldning, så er det jo ikke staten, der undskylder. Så er det den til enhver tid siddende justitsminister, åbenbart, eller socialminister, eller anden med ansvar for området, der siger noget. Og jeg siger det her, fordi det viser, hvor abstrakt og mærkeligt det er, når en stat giver undskyldning. Men der er også noget slingerkurs i det her rent politisk, fordi jeg sad og researchede på det her, og fandt ud af, at Karen Ellemann havde jo i gang sat, da hun var socialminister i 2009, en undersøgelse af, hvad er det egentlig, der er foregået. Jamen, det er også en undersøgelse, der jo også gerne skulle bringe sådan sandheden frem, hvad er omfanget af det her? Er der noget om snakken, har de krav på en undskyldning, etc. Så da Karen Ellemann bliver socialminister, så bliver det jo afvist, at børnene skal have en undskyldning. Og på det tidspunkt, altså der har vi jo også en venstreorienteret rød regering osv., hvor det jo altså er holdningen, de får ikke ved døren. Men Pludselig så, året efter, så siger Mette Frederiksen så, det må de godt alligevel. Jeg synes faktisk, det er skidesynd. Hvad synes du om det skulle kursskifte? Og nu siger Karen Ellemann jo så også nej. Det er det, der gør det så meningsløst. Selvfølgelig var det en god idé at lave undersøgelsen, og jeg synes måske også, at give dem en erstatning ville være på sin plads. Men det er en kunstig ting, når en stat... Altså det er jo, Mette Frederiksen siger, staten, det er mig. I hvert fald i en periode, og så kan jeg undskylde på vegne af den. Hvis en stat, en administration af staten, og det er det, en regering er, har gjort noget forkert, så kan den undskylde. Vi kan ikke undskylde for, hvad der foregik under enevælden. Det var ikke engang et demokrati med Grønland. Det giver ikke nogen mening. Jeg synes, at vi skal diskutere vores kolonitid langt mere, end vi gør, men det er en underlig kunstig idé at sige, at vi kan undskylde, for det kan vi ikke, fordi staten er ikke enkeltpersoner. Argumentet er jo også, at det hurtigt kan blive en glidebane, ikke? Altså, hvis vi skal undskylde for det, så... Larses argument, det er jo... Tvangsforflytning af grønlandske fanger, afvisning af tyske flygtninge under nazismen, tvangssterilisation af åndssvage, etc. Jeg anerkender pragmatismen i at sige, det kunne være... Jeg underskuer også de her mennesker en undskyldning. Jeg er jo ikke følelsesløs med menneske. Men vi bliver også bare nødt til at forstå, at der er en glidebane af andre undskyldninger. Men i Sverige og Norge kan de godt finde ud af det. Der synes de ikke, at det er så stort et problem. Der kan de godt finde ud af at sige undskyld. Hvorfor kan vi så ikke i Danmark? Jeg synes også, der er noget juridisk i det, som er interessant, som er det her med culpa, altså skylden. Altså det er jo det, som også de her godhavnsdrenge, de er ude efter. Ikke? Det er, at der er nogen, der har gjort det her. Ja. Og der er nogen, som er sluppet afsted med at gøre det. Og det må være, fordi der er ført for dårligt tilsyn, og hvem har ført det tilsyn, og så videre, så videre. Og det ender et eller andet sted hos, at det her var en offentlig institution, og derfor så var det staten. Så det var faktisk staten. Og staten må så være dem, der nu er staten, fordi det er jo ikke, som du siger, en anden stat, det er næsten den samme stat. Det ved jeg godt, men det er jo administrationen af den her stat. Jeg ved det godt. Men altså et eller andet sted, så jeg forstår ikke, man ikke er lidt mere salomonisk, og for eksempel går ud og beklager det voldsomt, eller for eksempel inviterer dem ind til et eller andet form for møde, og ligesom siger, hvor er det forfærdeligt, at den stat okay, har medvirket. Forskel på en undskyldning og en beklagelse. Det er jo det, som Dennis er inde på os, at det giver ikke så meget mening, at stater skal sørge, eller stater skal undskylde, eller stater skal angre, eller sådan noget, for det er jo personlige følelser. Men jeg spurgte dig før om, hvorfor de kan finde ud af at sige undskyld i Sverige og Norge, og vi ikke kan finde ud af det i Danmark, og det vil jeg gerne have et svar på. I Norge, der har man jo altså sagt undskyld, altså Storting, regering og kong Harald har været ude at sige undskyld til nordmænd, der som børn har været anbragt og udsat for vanrøgt og seksuelle overgreb. Indtil nu så har de anbragt børn modtaget 286 millioner kroner i erstatning fra stat, Nordstat stat og kommuner. Hvorfor kan vi ikke det i Danmark? Jeg tror, det er, fordi man er så bange for at blive fanget med det der erstatningsben. Og jeg forstår det ikke helt, fordi det... For mig at se, så det, der så man kan bruge 50 millioner kroner på cykler? Det, der foregår, det der foregår i de andre stater... Og skraldespand i Furesø Kommune? Det er en men gestus. Man kan ikke bruge penge? Min pointe er, at det er en gestus, og jeg forstår ikke, at man ikke viser den gestus. Er vi mere nære i Danmark? Altså, hvad er problemet? Vi kan på cykler, på guldskraldspand. Hvorfor er det så svært at sige undskyld i Danmark? Altså, nu er det jo almindeligt kendt, at nordmænd og svensker ikke er for kloge. Altså eksempelvis, hvor finder man et andet land henne, hvor man køber sit sprit på apotek, ikke? Altså, det gør man jo i Sverige. Det er jo sindssygt. Helt ærligt. Det men det kan jo være, at de har valgt i den lange ende her, trods alt. Nej, altså nu må vi slappe af. Og nordmændene har masser af skændinger. De strøger om dem, ikke? Altså ligger på gaderne og alt muligt, ikke? Så det giver jo mening. Men problemet ved det her er... at når det bliver anvendt indrigspolitisk, og det er jo det, der sker, når Mette Frederiksen går ud og siger sådan, hun havde en holdning, da hun var regering, nu går hun ud, nu har hun en anden holdning. Det er hykleri af aller største og første klasse, og jeg håber simpelthen, at hendes mund bliver fyldt med gamle... Fordi problemet ved det her er, det er jo ikke i orden. Det er ikke fair. Og jeg mener et eller andet sted stadigvæk, at hvis det rent psykologisk, jeg tror, det er sådan... vil hjælpe de her mennesker, de får en undskyldning. Så uanset om det er den ene eller den anden, så synes jeg, staten skal give dem en undskyldning. Ikke bare om i det mindste for at drille Mette Frederiksen, fordi det kan hun ikke selv finde ud af. Og du køber ikke den der med en beklagelse, at man får lige en kop varm te ind i Folketinget og en krammer, og så beklager du, at du er udsat for de her ting? Prøv at høre, jeg mener egentlig, som de to andre også, i bund og grund er det her noget pjat, men hvis det kan hjælpe nogle mennesker med at komme videre med deres liv, der findes jo folk, der rent faktisk får sådan noget på hjernen. Altså også folk, der bliver meget optaget af en opfattet uretfærdighed, som kan ødelægge hele deres liv, og det kun er det, det drejer sig om. Hvis det er det, vi taler om her, så får det stoppet, og får det ligesom bringt det videre, og så færdig med det. Christian Ditlev, du bliver fanget i sådan en form for byrokratisk tankegang, eller hvad skal man sige, hvor man sidder og fedter rundt med regler og så videre, og der, hvor der mangler en anden form for visdom, hvis man kan sige det sådan, altså en form for dømmekraft, som er lidt mere sådan stor, og den findes jo for eksempel også i erhvervslivet og i juraen, hvor man har et begreb, som hedder perkulance, som betyder, egentlig har man ikke ret til at få den undskyldning. Egentlig er det ikke staten, der skal sige undskyld. Egentlig er det ikke den minister, der skal sige undskyld. Egentlig har man faktisk slet ikke nogen sag, men undskyld. Fordi for god, altså for perkulance, jeg tror, det betyder noget i retning af med god vilje. Eller så i virkeligheden, så kan det være, at det er Ane Ugla, der kommer børnehjemsbørnene fra Godhavn til undsætning med en undskyldning og med en erstatning. Nej. Men det bør jo selvfølgelig være staten. Kan I forestille jer, ligesom kong Harald har været ude at sige undskyld, at dronning Margrethe også går ud og siger undskyld? Nej, altså hvad skulle hun sige undskyld for? Altså hvad tænker du så på? Jamen altså, kong Harald har jo været ude at undskylde over for de norske børnehjemsbørn. Kan du forestille dig, at Dennis Nørmark, at dronning Margrethe, hun gør det samme i Danmark? Hvorfor ikke? Nej, det kan jeg ikke forestille mig, hun gør, fordi igen, vi har ikke tradition for at gøre de her ting, og vi har ikke, igen, vi har også meget mere på samvittigheden, end Norge har. Altså, vi er en kolonimagt, det er Norge ikke kunne, Norge var kolonialiseret. Og nu taler vi om børnehjemsbørnene. Det vil meget hurtigt, som jeg sagde før, blive en debat om alle de andre ting, vi som ride også skulle undskylde for på et eller andet tidspunkt, og så vil dronning Margrethe få travlt, for vi har lavet en masse lort. Ikke? Og det kan vi ikke, og det vil vi ikke. Men jeg kan faktisk godt lide den idé, som Christian kommer med, fordi altså, sådan er sproget jo. Det er jo fantastisk ved sproget. Vi kan jo bare formulere det på en måde, så det i virkeligheden ikke betyder det. Og det kan virke sådan lidt panikkengryn, men det er jo vigtigt, fordi at der er bare nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Og det kan ikke lade sig gøre for stater, synes jeg, at undskylde for noget nuværende, som foregår i fortiden. Det kan du så abonnere på en beklagelse? Ja, og jeg vil også gerne. Jeg synes, det ville være fint, hvis de fik en erstatning. Det, altså, for mig er det økonomiske egentlig ikke det vigtigste. Jeg er slet ikke med her. Altså, de kan ikke få en undskyldning, de kan få en beklagelse, og de kan få en erstatning. Ja. Jeg har det lige omvendt. Lad mig høre, Christian Ditlev. Jamen, jeg synes lige præcis, at det, de selv siger, de har brug for, en undskyldning. Og en undskyldning, hvis jeg skal være en lille smule grov, den koster ikke noget. Den kan man egentlig bare give dem. Og så er det klaret. Og jeg tror i virkeligheden, at for dem er det blevet, så, som Lars er inde på, det er blevet sådan en kæp i hjulet på en eller anden måde. Det er blevet det magtpålæggende at få den undskyldning. Og de har ført flere retssager om det og tabt igen og igen, fordi at de stod ind i den her byråkratiske mur med, at de på en eller anden mærkelig måde har en moralsk ret til det, men de har ikke en juridisk ret. Jo, og så hver gang så står der jo også en eller anden kornig oppositionspolitiker og bilder dem ind, at det kan du faktisk godt få, og så videre. Når så vedkommende kommer i regeringen, så smækkes både undskyldningskassen og pengekassen så også i. Det er jo ret uskyndt. Jeg synes, det er meget uskyndt det der med, at man siger, når jeg har det moralske ansvar, vil jeg ikke sige undskyld, men når jeg ikke har det hverken moralske eller juridiske ansvar, så vil jeg meget gerne sige undskyld. Lige præcis. Det er jo netop hykleri. Det er mærkeligt, at vi får sådan et undskyldningsmarked, ikke? Altså, hvor politikere kan love, at de kommer til at undskylde for det, hvis bare de kommer til magten. Og det er bare den der, jeg anerkender bare ikke, der er sådan et undskyldsmarked, hvor man kan gå ind og love folk den slags ting, og så bagefter, når man så får regeringsmagten, så kan man så undskylde for snart det ene og tredje og andet og tredje. Det er noget rod. Lars Møller, du har markeret. Jamen, det er bare, jeg synes rigtig godt om Christians forslag. Altså, det var jo også det, vi brugte, når vi uforvarende kom til at slå folk ihjel i Afghanistan. Der var det også ordet perkulance. Og det betød jo egentlig, som Christian var inde på, jamen, hør nu her, vi er ikke sikre på, at vi overhovedet skal det her. Men nu gør vi det. For ligesom, at tingene kommer videre, for at folk ikke bliver negative osv. osv. Jeg synes faktisk, det er en skide god idé. Og for min skyld kan jeg også godt få nogle penge, jeg er ligeglad. Men det drejer sig om, det er, hvis det virkelig gælder for dem om at komme videre, så stik dem da sådan en undskyldning per kulance. Der er en lytter her, det er måske til dig, Lars, der skriver, staten skal da ikke sige undskyld for det. Altså, skal vi så også sige undskyld for de 1,2 millioner civile, vi har dræbt i Irak og Afghanistan? Ja, jeg er sikker på, at det var selv personligt, der gjorde det. Og det næste bliver vel, det var mig. Så det er jo, hvad man får ud af at diskutere med sådan nogen. Altså, der er flere lytter, der også med dig, men at give en undskyldning, det er jo også en måde at tage ansvar på. Nej, perkulance betyder netop, at der ikke er et ansvar forbundet. Og den almindelige befolkning vil ikke forstå, hvad det betyder, men så må vi uddanne dem i, hvad det betyder. Så vi udvider deres sproglige horisont bare en lille smule. Fordi som Dennis var inde på, vi skal ikke i gang med at undskylde for alt, hvad vi har. Vi kan eksempelvis, det er nok det, der bliver refereret til, være medlem af en alliance eller en koalition, som nogen så samlet mener, at det har kostet x antal tusind uskyldige døde. Og det skal vi jo ikke begynde på nu, fordi det er slet ikke, det kan vi jo ikke. Altså, er det også, hvilken andel af den globale opvarmning har vi, og skal vi beklage det? Hvis du spiser for meget bøf, jamen, så har du en stor andel. Jeg er en af dem. Jeg er en af de store skyldnere, for jeg kan godt lide rødt kød og kyllinger. Så det er nok min skyld, det hele. Det bliver sidste ord i den debat. 24/7. Vi har et sidste punkt på dagsordenen, der handler om kåringen af ugens overprivilegeret stakkel. Det er blevet et fast tilbagevendende punkt her i Andejagt. Det var en pris, vi indstiftede for nogle uger siden, inspireret af Dagbladet Politikken. Vi er nemlig glade for Dagbladet Politikken her i Andejagt, hvor det altid er synd for nogle overprivilegerede mennesker, for eksempel 12-talspigerne, børnefamilierne, spældsegmentet eller bare kvinderne, fordi de er kvinder. Og hver uge så på min Facebook, så slår jeg jo så noget op, hvor jeg så skriver, hvem er ugens overprivilegerede stakkel, det er der mange, der deltager i, og som kan se pointen i, og så er der også dem, der ikke kan, fordi de synes, at det er bare at pege fingre af nogen i skolegården. Det er fuldstændig misforstået, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der hver uge er nogle mennesker, som i virkelighed det ikke er en pind synd for, der vil have en masse ynker med lidenhed, og som muligvis også tager ret meget taletid for dem. Det er jo så, der reelt har nogle problemer. Det er derfor, vi gør det. Det er simpelthen for at udstille, at medierne i så høj grad sidder og fremhæver nogle mennesker, som typisk set bare skulle tage sig sammen, rent udsagt. Nå, vi skal til at diskutere, hvem det har været mest synd for i den her uge. Dennis Nørmark, hvad har du at bud? Jamen, altså, politikken er jo et godt sted at starte. Så politikken er det måske mest synd for? Ja, jeg tror, politikken lever rigtig meget af de kliks, som de får, ved at folk læser om folk, som ligner dem selv. Og det er lidt hårdt, det er lidt hårdt for mig, hvert livet er svært, så det må på en eller anden måde være synd for mig, hver gang jeg møder bare den mindste smule modstand i min tilværelse. Og det der er en ung kvinde, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Jeg tror, det er hende, der hedder Amanda Bille, ja. Der har skrevet om, at hun er bange for at blive gravid. Ja, fordi hun er mange bange for de krav og bange for, hvornår det er, at det er det rigtige tidspunkt at blive gravid på, og sådan nogle diskussioner har hun ofte med sine veninder, og det synes hun bare er enormt hårdt, for det med at blive gravid skulle være sådan en dejlig ting, og nu er det noget, som giver hende nogen som helst former for, altså giver en lille bitte smule bekymringsmæssig sår på sjælen, fordi at der har hun ikke en fuld og færdig plan for det, og det er jo træls at få ødelagt sit almindelige problemløse hverdag på den måde ved at skulle vurdere sin egen sådan eksistens med et barn på et længere sigt. Og det er ved Gud i himlen et luksusproblem. Hun læser på Handelshøjskolen i København, og hun får jo så som de fleste andre studerende penge i hånd for at studere, og hun ryster altså ved tanken, når hun bliver gravid. Jeg citerer lige fra indledningen af hendes læserbrev til Politikken. Hun skriver, der er nogle dage, hvor jeg vågner og kan mærke, at jeg er stærk. Jeg kan mærke, at jeg er lige så stærk som mændene i toplederstillingerne, der har kæmpet sig vej op ad karrierestigen, og nu sidder på tronen med den høje løn. Der er nogle dage, hvor jeg vågner og kan mærke, at jeg ikke er som mændene på kontoret. Det er de dage, hvor vi i min venindegruppe ender med at snakke om, hvornår vi skal have børn. Lars Møller, hvad tænker du, når du hører sådan en indledning? Får du tårer i øjnene? Jeg håber aldrig, hun bliver soldat. For så har vi fandme et problem, ikke? Altså, ved du hvad, det... Jeg synes ellers lige, du havde siddet og talt i forbindelse med kølingbørnene, der fik mor og far til at arrangere blå mandag, at det var inde i forsvaret, at man kunne gøre folk voksne. Jeg må indrømme, der er undtagelser, ikke? Altså, men jeg tror godt, man kunne omprogrammere hende der. Det ville nok kræve en helskulder af anstrengelse, men jeg tror godt, at det kunne lade sig gøre. Altså, du ville sende hende på genopdragelse? Ja, det vil jeg egentlig. Altså ikke nødvendigvis i Mellemøsten, men op i Jægerkorps, så ville det være en udmærket idé, hvor hun kunne blive udstyret med nogle andre holdninger, end dem hun har. Fordi det er jo det, vi snakker om. Men jeg har et helt andet bud. Fordi hun læser jo ikke den der radikale sprøjte til Politikken. Det kan lige så godt være. Ja, sådan er det bare. Jeg læser ikke det skidt. Det, jeg ser fra Politikken, det er, når der kommer noget på Facebook, som er ekstra aggressivt. Nej, jeg synes, det er synd for Zenia Stampe. Ja, og hvorfor er det synd for Zenia Stampe fra Radikale? Fordi hun startede så godt med at være værdipolitisk ordfører for det radikale, og så sker der det, at hun bliver fanget ligesom i en eller anden malstrøm af begivenheder. Fordi Zenia Stampe er jo karakteristisk ved, at hun altid har sagt noget, inden hun begyndte at tænke sig om. Altså, det der med at tænke tages tal, det eksisterer ikke for Zenia Stampe. Hun siger noget, og så efterrationaliserer han på et senere tidspunkt, når en hel masse mennesker falder over hende. Synes du egentlig, hun efterrationaliserer? Fordi det er en af de ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide ved Zenia Stampe, det er, at hun går bare all in. Ja, men det kan man godt sige, men det gør hun kun, når hun kommer i ufører. Altså, nu skal jeg nok lade være at bruge ord som spejlblank og alt muligt andet, ikke? Ja, fordi hun har jo noget stamina, som sådan en som dig, Lars Møller, må have noget respekt for. Hun stiller sig jo op og tager sin tæsk, og så uddeler hun endnu flere. Det er jo fordi, hun ikke forstår, hvad der sker omkring hende. Altså, undtagen, når det bliver rigtig slemt, så kalder hun på hjælp, og så kommer hendes mand, og så hjælper han hende. Og det er jo derfor, jeg synes, det er synd for hende, hun ikke kan få lov til at optræde uden denne mandlige skygge over hende. Så snart hun ruder sig ud i et eller andet, hvor the going gets tough, så kommer hendes mand, som er direktør for teater. Ja, teaterdirektør Martin Lyngbo. Manden er totalt teater i scenesat, og han forstår så at redde lille Senja ud af alle de problemer, hun løber i. Men er det ikke også en, der i høj grad er i stand til at understøtte scenesættelsen af Cirkus Senja Stampe? Jo. Og den ros, og det er derfor, jeg synes, det er synd for hende. Hun får ikke lov til at komme ud af sin mands skygge. Jamen er det synd for hende, at han i højere grad orkestrerer det? Det virker da, som om han bare underbygger det. Ja, men omvendt... Men er det da ikke skidt at have sådan en dramatur i sit liv? Jo, fordi egentlig tror jeg godt, at hun som værdipolitisk ordfører ville stå på egne ben. Men det sker jo ikke. Fordi alt, hvad hun siger, der sidder man altid, hvis man kommenterer det. En af de grunde til, at jeg har virkelig været nervøs for at overhovedet kommentere det og foreslå det her, det er, fordi jeg er bange for Senja Stampes mand. Han kan sige rigtig vemmelige ting. Han er faktisk en slags curlingfar. Jamen ja, det, og det synes jeg er synd for Senja. Så du indstiller altså Senja Stampe, og Dennis Nørmark, du har indstillet Amanda Bille, der havde nogle dage, hvor hun vågnede og kunne føle, hun var stærk, og så var der andre, hvor hun ikke følte sig så stærk, hvor hun tænkte på, at hun skal sgu have et lille barn en dag. Ja, ja, ikke, fordi hun kommer ikke til at dø i barselsseng, og hun kommer også til at få nogen, der giver hende en børnecheck, og der også, altså, i forhold til tidligere... Og der er institutioner og muligheder for at få placeret barnet, så hun kan pleje sin karriere. Så er der gudskelov muligt at opfinde nogle nye problemer. Men får mænd ikke børn? Det er fordi, jeg synes, jeg har hørt noget om, at det godt være, at kvinder bliver gravid, men mænd, de bliver også federe. Ja. Men det... Hun har da nogle pointer omkring... Altså, men når man går på Copenhagen Fertilitetscenter og får det med sig selv... Hvor karriereødelæggende det er for en kvinde at få børn frem for en mand, der har hun da klart en pointe, men hun iklæder det bare sådan en omgang klønk, at det næsten ikke til at holde ud. Nej, det kan vi sgu ikke rigtig lide. Hvad med dig, Christian Ditlev Jensen? Jeg kan da godt forstå, hun er bange. Du er faktisk selv blevet nomineret ind på min Facebook af tidligere kvindfodirektør Elisabeth Møller Jensen for din generelle performance. Ja. Det synes jeg var meget stort. Hvad er det, du har sagt, som gør, at hvis du synes, at det er synd for dig? Ting, eller, bare, jeg har bare det hele taget sagt. men jeg blev også nomineret for at køre på DSB først og have problemer med internettet. Det fik utrolig mange likes, da jeg spurgte, hvorfor jeg så skulle nomineres 2 gange. det var faktisk ekstra synd for dig. Jeg synes, det er meget sjovt. Vi har det hårdt inde på DSB først. Nej, jeg synes, jeg godt forstår, at hende er bange for at få et barn, for sæt nu det bliver en pige, som så ikke kan gå til svømning. Jeg vil egentlig gerne nominere de der fædre. De der stakkels muslimske islamistiske fædre, som gerne vil have indført mellemøstlige tilstande i Norden, og som har det så hårdt over, at der ikke bliver sat sorte træplader op for ruderne alle steder. Men det gør der jo i Tingbjerg. Ja, i Tingbjerg gør der, men det er jo kun begyndelsen. De ikke er indført i skolerne endnu, de ikke er indført i alle mulige andre steder. Og jeg synes, der ligger, det synes jeg er regulært klønk. Altså, at man tager sig selv og sin familie og flytter til vitterligt den anden ende af verden, og så kan man simpelthen ikke forstå, at alting ikke har præcis samme værdigrundlag, fuldstændig samme præmisser og så videre, som derhjemme. Og hvor der er demokrati og ligestilling, og hvor du får penge for at studere, og du får tilbudt en bolig, og du har en hel masse muligheder på din hånd. Hvor er det dog en forfærdelig verden? Præcis. Stakkels dem. Hvad siger du, Lars? Plus, hvis man nu tænker videre og følger Christians resonemang her, så bliver det jo endnu værre, for hvis de nu hører den her radioudsendelse, så begynder de også nu at tænke på de der homopiger, som kigger lysten på deres små pigers krop, mens de svømmer. Det må jo gøre tilværelsen. Der findes jo kvindelige pædofile, det ved jeg ikke, om det er ikke så anerkendt, men det ved alle videnskabsfolk, der gør. Og det må jo være helt forfærdeligt at udelukke alle de mænd, der kunne have beskyttet de små piger fra disse kvindelige pædofile. Altså, det kan løbe meget løbsk, hvis først man bliver bekymret. Det her, det kan godt gå galt. Stakkels dem. Der er også en anden, der er blevet nomineret på min Facebook. Det er en, der hedder Lærke Rogren, der har skrevet til Bente Klarlunds brevkasse i Politikken. Hun skriver: "Jeg har gået til klatring med min veninde et års tid, men nu overvejer jeg at stoppe. Jeg er ellers glad for sporten, der er udfordrende både fysisk og mentalt, men jeg kan ikke passe mine kjoler og pæne skjorter og sportsbehover. Mine overarme og skuldre er simpelthen blevet for store, og det er ikke særlig feminint, synes jeg. Min veninde lader ikke til at have samme problem." Okay, hun tager prisen. Det er flot. Det er meget synd for hende. Altså, men i det hele taget, så er hvad hedder det, de der problemstillinger, som er i Bente Klarlunds brevkasse, de er meget tit sådan nogen med, at man har meget svært ved at tabe de sidste 2 kilo eller sådan noget, og der sidder vi jo nogen og tænker, 2, hold da op. Eller det er sådan noget i den stil, ikke? Jeg sidder og venter på, at der er en mand, der skriver ind, jeg har for stor en pik. Hvad gør jeg, Bente? Ja. Er det ikke synd for mig? Det vil da også være en overprivilegeret stakkel, må man sige. Yeah. Nå, men der er flere andre. Debattør og historiker Michael Jalving, han har indstillet den netop udnævnte chefredaktør på Politikken, Christian Jensen, til prisen, for som Hjalving skriver, tænk på alle de stakler, han nu skal til at servicere såvel ansatte som alle de stakkels læsere. Men der er problemet jo, at det er synd for ham. Ja. Der synes jeg hellere, man skulle nominere den afgående chefredaktør, som nogen begynder at snakke om, måske er blevet fyret. Bo Lidegaard, ja. Altså, og så ligesom sige, fordi ham er det jo ikke rigtig synd for. Og præmissen er altså, lad os håbe, at de ikke bytter plads. Så Christian Jensen er kommet for information til Politikken, at det ikke er sådan, at Bo Lidegaard ryger til information. Skal vi ikke lige krydse fingre på det? Præmissen er vel, at de klynker over det, og jo. Christian Jensen har vi ikke klynket over at blive tværtimod. Nej. Så nej, det, Hjalvings, nej. Den der tror vi ikke på. Altså Henrik Dahl, han fra folketingsmedlem for Liberal Alliance, han mener, det er Danske Gymnasiasters Sammenslutning, der har så forfærdelig ondt af, at fremover så skal man måske have et firtal i matematik og dansk for at kunne komme på gymnasiet. DGS har igennem alle årene været et organ for klønk, og hvor er det synd for os. Så det er klart, men de skal nærmest have en eller anden form for livstidsnominering for det der. Der er også en, der vil nominere Henrik Marstal, kønsdebattøren Henrik Marstal, for at have fået kvababels over Justin Biebers helt utilstedelige kulturelle appropriation i form af noget rastahår. Måske falder det uden for kategori, skriver vedkommende, men altså hvis ikke vi har problemer nok i forvejen, så har vi da altid nogle mennesker, der nok kan opfinde nogle nye. Man kan også sige, at Henrik Marstal er et godt eksempel på en overprivilegeret stakkel. Nå, vi skal frem til en afgørelse. Senia Stampe. For Cirkus Senior og for at have en mand, der altid er curlingfar for hende. Vi har Lærke Rogren med de alt for kraftige overarme, så hun kan ikke passe sine flotte kjoler. Vi har Amanda Bille, der skriver i Politikken, at hun skal have børn, og det er også skrækkeligt synd for hende. Vi har Bo Lidegaard, der også er et eksempel. Vi har DGS. Hvad lander vi på? De muslimske fædre. De muslimske fædre? Ja, er det dem, der får prisen i den her uge? Ja, det synes jeg. Vi giver prisen til de muslimske fædre, og ugens overprivilegerede stakkel går til Christian Ditlev Jensen, forfatters forslag. Lars